أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر حناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. دعات کریمنا تخ تخفیف ورکی کافر و مجادلینو دا رستو دا عظمت شان دا ایمان والنا امخ کے ترشیو دا سلورم عنوان دے چا مسئلہ ندمن لے نفاغد اللہ غضب نازلی گی. ان الذین کفروا بیشکاغ کسان چی کافر دی کفر اکڑلے یونا دونا آواز بوتا کی دیشی لمقت اللہ اکبرو چی خامخا غصہ دا اللہ دیر دا ممقتکم انفسکم دا غصی استاسون نن پزانون اخلوم. آواز بوتا کی دیشی دا قیامت پر دو دی با جہنم کی اوزان تا بڑیر غصی او لمقت اللہ کی دے لام تا ابتدائی لام ہوئی دیو جنہ ذکر کو چی یونا دونا کی مانا دا قول دا او دا مقولی پسر کی لام ابتدائی داخلی کی داخلی دیشی نو غصہ دا اللہ دیر ادا دا غصی استاسون نن پا زانون اخلو بندی ادا غصی دا دی پا قیامت و جہنم کی دا از تو دعونا الیل ایمانی دا غصی دا اللہ کموا از تو دعونا الیل ایمانی کل چی بلے رکی دے بشوی تاسو ایمان تا پتک پرونو تاسو دا کفر کاؤ مانا دا اللہ غصی پا تاسو پا دنیا کی وچ کل با تاسو دا دعوت و تبلیغ دا ایمان در کلے شو تاسو با انکارو کو او دا غصه دا الله تعالی تاسو د غصې نه ډیر لوی ده. مانا تاسو الله تعالی ډیر غصه کړی او خفه کړی دی چې تاسو انکار کوو د توحید نه نو اوس به تاسو څه غصه یې نه مقد سخت غضب ته او غصې ته وایي بغض ته وایي. او دا صفت د الله دی کما یلیق بشانه لکه څنګه چې د هغه د شان سره خایږي تاویل ته پکې ضرورت نشته. نو قالو دی به وایي ربنا امتنا اثنتین اے رب زمونگا مرگ دی را اوستے لے پا مونگا دو زلا واحیت نسنتینی و جوان دی را کردیم دو زلا دو زلا دی ملکلو دو زلا دی جوان دیکلو پورا دا جواب دی دا غیف و پا طریقہ دی اقرار دا جرم دی دا پارا چی دا جہنم نوزی دنیا تا واپس لڑ شی و پا دی آیات کی دا دیر حیبت دا عذاب دا وجن دنیا یہ رشوا دا غیت دا واپس کی دو ذکر نکی و بل زیکی دا ویلی ولکه سوره شورا کې ضرور سلوخ کی راضی هل الا مرد من سبيل واپس ته سلارشتا چې مونږ بیا واپس دنیا ته بوزي. یا سوره سجده کې او چې فرجانا نعمل صالحا کنه یا سوره نام کې تاسو ته پیرشي وي شاعت کې یا لیتنا نرد اے ارمان چې مونږ واپس کړی شو. یا فاتر کې او اخرجنا نعمل صالحا فاتر او درش کې بیا بیا دې آیات کې دو مرغونه او دو ژوند ذکر کړل لکه سوره بقره 30 آیات کی ذکر و پدې کې لومبه قول دا دی چې دا اول مرګ نه مراد وجود د دیو په شکل د نطفه کې چې د ظاهر کې مړو ارحام او د میندو کې او د دویم مرګ نه مراد دا مشهور مرګ دی چې کوم دنیا کې راځي او د اول حیات نه مراد روح اچول دي په بدن کې په ارحام او د میندو کې او بیا دنیا ته سره دا روح نه بار روزي ژوند دي او دویم ژوند بیا روح اچول دي په دغه بدن کې پر ورځ د قیامت او ته باس بعد الموت ویل کیږي او دا ترتیب سورې مؤمنون کې هم وګڼه د 12 آیات نه تر 14 آیات پورې قال ته دا تذکرہ کړو چې دا ولنا انسان د نطفه په شکل کې وو د نطفه نه بیا لاړو د علاقې شکل ته بیا دا غي نه تو شکلونه بدلول تر دې پورې چې دې شکل ترانه د سورې مؤمنون کې د آیات کریمه د 14 آیات نه والا 30 آیات پورې 14 آیات الته کې فرمایلیو دا سوال ذات ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين اوس پنځه لس آیات کې ثم انكم بعد ذلك لميتون یو دغه مرګ بیا ژوند راغی پس د دې نه بل مرګ دی ثم انكم يوم القيامه تبعثون بیا قیامت کې بل ژوند شو په دې قول کې په نطفه باندې د مرګ او د میت اطلاق په طریقه را تشبیه یا د مجاز شوی دی ادا قول د عبدالله بن عباس د عبدالله مسعود د امام قتاده د ضحاک ګڼو مفسرین نقل وکړه ادا قول غوره دی په دې کې د قبر حیات ذکر نه دی چې قبر کې بیا ژوند کېږي ولی یو مرګ هغه شو بل مرګ د دنیا شو بیا چې قبر کې ژوند دی کنو ستانه تاسو چې بیا به مرګ راځي او کنه راځي نو کته وای چې بیا به مرګ نه راځي دی ژوند دی یی قیامت کې راپور ته شنو الله په پاس دا موته کې پاس دا احیا او به دا راته وای الله به مړي ژوند کې ژوند دی به ژوند دی ا کته وای چې نه ژوند دی شو بیا مړ شو نو درېم مرګ راځي نو بیا به قیامت کې ژوند دی کې نو درېم ژوند نه راځي حالانکه مرګونو موږ دی ژوندونو موږ دی امات تنس نته نه واهیت تنس نته دیم قول دالې چ اول مرګ دا مشهور دی او اول حیات په قبرونو کې مراد دی نو بیا دې مرګ په قبر کې دی او دویم حیات په آخرت کې مراد دی خو دې قول باندې اشکال نه اشکال دار چې اول جون چې دنیوي او حقيقي جون دی دا غي ذکر پرې خودل او حکمي جون ذکر کول دا ډېر بهي د خبره ده ته دنیا جون چې د ابتلا او غي ذکر نه کو او دا ذکر کوي دویم دا چې پرې توجی باندې درې جون د شو کنه دریم ادا ده چې په قبر کې د حیات نه رستو بیا د مړ کېدو د پاره صریح دلیل پکار دی او تاسو سره دلیل نشته دا چې ژوند قائل دی ناغین دانه وي چې کنه بیا به مرګ راځي یو خو چې ژوند دې شو نه ژوند دې شو کنه چې ژوند دې شو نه ژوند دې شو خو هغه پرې دراز بغټ راځي په دې باندې چې دا ژوند دې کو دې لا شان ژوند دې نه قیامت کې بیا دوباره ژوند څه مطلب دی ول باسه بعد الموت باندې تا ایمان شته او کنيشته او باسه بعد الموت په قبر کې دی که په قیامت کې دی باسورۃ لومبے قول چې کوم د غړو مفسرین او تشریح سورہ بقرہ کې تیر شوی و دا غوره دی لومبے مرګ هغه شکل دی چې د نطفه په شکل کې دی بیا ژوند راغی د مور ګېډه کې دنیا ته راغی دنیا کې څو وخت تیر کو یو مرګ یو ژوند اوس بل مرګ دنیا کې راغی بیا مرګ شو نو بل ژوند بیا ته امر او هغه دا چې ژوند نشي هغه پسې بیا مرګ نشته مرګ بیا مړ شي ختم شي ښه او قران کریم ډیر نصوص په دې گواهو او رستو غراشی چې دا روحونه به بدنونو سره قیامت کې الله یو ځای کوي ځکه هغه وی ربنا امت تنسنتین واحیت تنسنتین فاعترفنا بذنوبنا نو اقرار وکم په گناهونو خلو په حل اله خروج من سبیل نو آیا شته دی وتو د سلارام مونږ اقرار کوو نو آیا د وتو سلار شته سبیل الخروج دا نشته نو الله فرمایي نه نشتا جواب محذوف دی مالکم من سبیل تاسو اسلار نشتا او ذکر نشتا ذالکم بانه تاسو را توحید خلاف وے اصول زمر کے امدام مضمون تیر شوی دی ذالکم بانه اذا دعی اللہ وحده کفرتم دا د دی وجنا چې کله با په لکه دې شو الله په یو والی نو تاسو به انکار کو و ان یشرک به او کشر شرک به کې دې شو دا غسر تؤمنون تاسو به ایمان راوړو بیا فشرکم ایمانو او په توحید باندې کفر او انکار تاسو خدا ځخه خلق وای چې کفر هم منلو ایمان هم په کفر راول ایمان هم په شیطان راول او چې کوم دین د الله او توحید د الله او پای هو تاسو کفر کړل نو فل حکم لله العلی الکبیر فل حکم نو اختیار لله خاص الله علی العلی چوشت ذات تل کبیر ریشان والا ذالکم اشاری اصل کی پٹ عبارت تمانا لیسا الہ خروج من سبیل جواب وطوش جستاس وطوط اللار نشتا او دا دے علت دل تذکر کو چه علت انکار عن التوحید دے تاسو التوحید نے انکار کرو دے وجدہ وحدہو مصدر مضافت دے دا حال کی مانا متوحدا ومنفردا مطلب ادائی چه ذالک ازا دعی اللہ برا بللشو خوپیو والدہ بویلشو چی یو اللہ خالق یو اللہ مالک یو اللہ دنب نقصان مالک دے یو اللہ رزق ورکون کے دے یو اللہ ون ورکون کے مرگ را وستون کی دے یو اللہ مرزون را وستون کے پتون را وستون کے ولرکون کے دے نراغی نبا منکار کاؤ وحدہو کنی اسے اللہ کو کافر ہوں پانا کنا لیکن دا وحدہو قید مرادی پدے مقام کے خان او این یو شرک دا دا مزاری سیغت اپا مانا دا ماضی رازی او دا عطف دا پاغب دعی باندے او مراد دا چروس تو دا واپس کی دون دنیا تا بالفرس کچر شرک کی دیشی نتاسے بیام منے ولو ردو لعادو لیمانو ہو عنہو لکا سنچ دا مضمون سور نام اتیش آت کے ترشو کنا فالحکمو دے فالحکمو کی دا جملہ دا مسل کی علت دے وجدہ چی نجات نشتر دے وجدہ چی اختیار دا اللہ دے او رد دے پا مشرکینو باندے اگی دا عقیدہ لرد چی زمون شفعاو تا اختیار دے کنا من با بچکی دا تکلیف نا دنیا آخرت کی نا اللہ وینا نا فالحکمو للہ العلی الخبیر والذی یریکم آیاتہ خاص اللہ غزات دے مختصر عقلی دلیل یریکم آیاتہ چی خی تاسو تا دلائل خفل آیات خفل او ینزل لکم من السماع رزقا اور آوری تاسو تا دا آسمان نروزی وما یتذکرو الا من ینیب او نصیت نقبلی مگر اغسوک چور گرزی اللہ تا انابتی پکی دا دلیل عقلی دا توحید مختصر علت دا پارا دا مخی چی فالحکم للہ او دفع دا عذر دا مشرکانو دا پیزہار دا دلائلو پا دنیا کی آیاتی ہی مراد تی عقلی دلائل دی پا محسوسات دنیا سر اسمانون نازمب کی غرون نورس کمی سوری ہواگانی وریضی بارانون ناوونی بوٹی کلو دا شامل رزق مراد تی سبب دا رزق دے لکا باران دے رست را روان دے چی ونزل لکم من السماع رزقا رزق نمانا سبب الرزق دے اور آوری تاسو لدا باران نا رزق دب اسمان نا رزق مانا دا اسمان نا باران رازی چی اگر سبب دا رزق دے کنا وما يتذكر الا من ينيب نصيحت غسو قبلی چی نعبت خو بگی کنا نعبت تا ضرورت تی دیر پارا چی رتو دلائلو نا فیدا واخلی توحید تراشی کنا نعبت ضرورت ذکر کو خوا چو وما يتذكر الا من ينيب نفدع اللہ مخلصین له الدین دا قبل باب شروع شو تر یو پنزو سایاتا پوری بچلی گی کنا دیکھ دعوت صورت دا عظمت تا دعوی پا ذکر دا صفات دا اللہ تر تفویف دنی اخروی دنیایی نا دا پار دا منکرینو دا دا دعوی تقوی شایاتا پوری بیا مثال برستو ذکر کی دا تخویب پا واقع دا فرعون او تشجیب پا تبلیغ دا توحید با مرادی پا مکالمہ دا رجل مومن او پا آخر کی تخویف اخروی پا ذکر دا برات دا مطبوعین دا اطباع و کل نبشر کفر کی فدو اللہ را مدد شوائے اللہ تا حاجتو نگوارے دا اللہ نا مخلصین لہ الدین فدا سے حال کے چی خالص کون کے داغ دا پارا بلن کول ولو کر حل کافرون اگر چی بدی گنی کافر خلق دا مسئلہ لو یا مسئلہ دا دا مسئلہ اللہ بیان کرے دا منزل اغد دا غد غصیفتو ندی چاچے منلے دا مختلف نعمتو نبوتے ملاوی گی ملائک داغی دا پار دعا غواری چاچه نه دا منه لی کافر ده داغه دا پار عذاب ده کما مسئله ده دا مسئله ده فضل الله مخلصین له الدین ذکر تفریق باغی فضل الله نو دعا روپن اصل کی اخلاص ده چه اللہ را بلینو پہ اخلاص رو بلا اخلاص مانا سوچا صرف اغبل سوگنا جستا بل زلک عقیدہ کلک ادائی چه زمان مدد کو انگی صرف اغد بل سوک نشتا نماز رسول پولی شی مارا سخت نہ نشو با کرے فد اللہ مخلصین نو اخلاص بالا غیر ازی خا نو دعا کے اخلاص پکار دے چے اخلاص پکی نہیں کنا نو دا کفر دے جے کہے ولو کرے ہل کافر کافر پورا دا سے اخلاص بد گنی غوی دے اللہ نہ بہن غوارے رفیع الدرجات ذو العرش رفیع الدرجات اوچتون کے درجو دے ذو العرش عرش والا دے اوچتون کے درجو دے ایمان والا او عرش والا دے رفیع تو معنی دا مرتفع دے معنی حقدار د اوچتو درجو د مدح دی، دا سم ویلی شي. یا رفیع په معنا د اوچتول دی، په معنا د رافع دی، اوچتوونکي د درجاتو د موحدینو د ایمان والو دی، یا اوچتو درجو والا دی. چې کله رفیع په معنا د مرتفع شي که نه، نو اوچتو درجو والا دی، حقدار دی د اوچتو درجو. اچې دا معنا مونږ والو، نو معنا ایمان والا درجی اوچتی څوک چې په اخلاص اگر ابلی کنه نو رفیع الدرجات دی، اوچتوونکي د مرتبو د ایمان والا دی. یا د باز خلقو په بازو دی په دنیا کې، لکه الله فرمایلی وو يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله ایمان والا لهم مرتبه اوچتی او علم والا لهم اوچتی، والذين اوتوا العلم درجات. ذو العرش خالق او مالک د عرش دی، خو محتاج نه دی ګوره عرش ته، دا مطلب نه چې عرش محتاج دی، مالک دی. او مالک دا ضروري نه چې مملوک ته محتاجی، او دا الله مقام دی. دا مطلب به نه چې عرش والا دی کنه عرش ته محتاج دی، معاذ الله. چې تبیا نور تعویلات پکې کوي نه، دا عرش مالک دی، دا عرش خاون دی. ذو العرش یلقی الروح را لیگی وحی من امره بخفل حکم علا من یشاو پاغ چاچو غاری من عبادی دبل نگانو خپلو نام. اللہ وحی را لیگی او وحی تے روح ولی ہوئے زکا حیات ایمانی پہ حاصلی گی کرا، ایمانی جون پا وحی رازی، ببل سشی نرازی دا دنیا پا دلائل و پا اقلی خبرو پڑا کوسلو بانی نرازی، دا پا وحی رازی زکا یلقی الروح را لیگی وحی علا من یشا پچا چو غاری من عباده د بندگانو او ادم بیا کرام دي. مان را لګلې د مخکې نیم را لګلې دا اوس تر اوسه پوری را لګلې د نبی له سلام باندې را ده دې ته وی حکایت د حال ماضیه. مان وه را لګلې د پام بیا او باندې او په دې نبی صلی الله علیه وسلم باندې، یا مراد د روح نه قران دی، بیا مراد د عبادتونه په دې کې د امت خلق داخل دي چې کوم د قران والدي کنه. یلقی الروح را لیگی قرآن کریم من امره پخف الحکم علا من یشا اگا چاہتا چو غالی چی دا امت والدی نایی دا اللہ علوم دا قرآن نصیب کی توفیق دا عمل و تور کی لینذر یوم الطلاق. دا اصل کے غایا و مقصد دا القا دا روح ذکر کی چی دا روح ولی را لیگی، دا وحی ولی را لیگی، دا قرآن ولی را لیگلی دی، لینذر یوم الطلاق دې دا پارا چې وې ری خلق دروازې د ملاقاتونو نام، د ملاقاتونو دروازې نه وې ری. معنا الله سره ملاقات دې، فر اعمال سره ملاقات دې، جزاء او سزا سره ملاقات دې. دارنګي کورنۍ کې یو بل بوم ویلی مخ یو ورستو خلق لکه د یوم الطلاق وي خطي سره. معنا دا د ملاقاتونو ورځ ده کنه. یوم هم بارزون اگر وس چې دی بخکاری بډاګ میدان وې بروز وکړي کنه، بروز وی ظهور دا. او لا یخفا علی الله منهم شیء نه دی پټ په الله باندې د دې مخلوق نه څه سیدو. هیبت د شان د روزه د قیامت او د الله سلور صفات ذکر کړي. یو خو علم کلی دی د الله چې لا یخفا منهم علی الله منهم شیء، الله به د دې نه څه پټ نه وي. نو دویم پورا بادشاہی او اختیار دی چې اعلان وکړي چې لمن الملک اليوم د چا دا بادشاہی نه نه، دنیا کې خډیرو خلقو سینې ډبولې چې زما بادشاہی دا، زما حکومت دی، زما کرسی دا مضبوطه ده او زما اقتدار دی. فرعون هم وی علیه السلام ملک مصر او هذه الانهار تجري من تحتي ولي من الملك اليوم. نو خلق بغلی نو جواب وی لله الواحد القهار، دا الله تعالی دا چې یو دی او زور ور دی. وګوره واحد هم دی نه، دی درېم صفت شي کنه، او القهار زور ور دی، د څلورم صفت شي کنه. کور دا داسې روز ده چې الله فرمایي هم بارزون، معنی د قبرونو نه بروزي او په ډاګ به شي کنه. ځمکه چې څه اسقال دي نو هغه ټول برو باسي بوجونه، مړي چې سوره د دې په دې ګېډه کې دي هغه به الټه کې برو به باسي. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ځمکه به دا بوجونه بار را غورځي کنه، نو دا مړي به بار شي په ډاګ میدان به شي کنه. الله یې ژوندي وي کې نو هم بارزون، بروز به وکړي. پدا غروز به ټول بادشاہان او داغي بادشاہي او ټول متکبرین او داغي داوی ختم شيغه سیوا د الله نه. اوس په دې مقام کې چې لمن الملک اليوم سوال کوي، الله دا بادشاہي د چا ده؟ دې سوال جواب کې اقوال یو قول داله چې الله به یو ملک ته امر وکړي او منادی ته ناغه به دا आवाज کوي، نو ټول مؤمنان او کافر به دا جواب کوي چې لله الواحد القهار. او دا قول د عبد الله مسعود رضی الله عنه دی. ویم قول داری چه سوال و جواب دوار دا اللہ را طرف ندی، الله سوال کوي څوک جواب نور کوي خاموش دي د ډېر هیبت د وجه ګم دي الله جواب کوي لله الواحد القهار دریم قولدارې چې ملائک په یو بل ته دا سوال او جواب کوي او انسانان به اوري دا درې اقوال مفسرین دل ترانه کلفي دي سوال او جواب کوي الیوم تجزا کل نفس بما کسبت نن ورځ با بدل ورکې دي شي هر یو تنتا دا هغه عمل چې کړی دی الیوم نن ورځ تجزا بدل ورکې دي شي کل نفس هر یو کستا هر یو نفس تا بما کسبت دا عمل چې هغه کړی لا ظلم الیوم نشتا زیاتینن زیاتی نشتنن فہچا بندی ان اللہ سریع الحساب بشک اللہ تعالی زر حساب کو ان کے لئے دانور احوال در روزی قیامت ذکر شکنن او تفرید کو مختنو سے فتنو دا اللہ چی کل ثابت شو چی اللہ عالم دی پہر سو بادشاہ دار سو نو معلوم شو چی جزا سزا ورکول بغیر دا ظلم نا و حساب کول دام ثابت تی کنن ان اللہ سریع الحساب د دې وجنه د اسباب او د حساب کولو تاغه محتاج نه دی او حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کې ثابت دی چې د وخت د نصف النهار معنی د دنیا نیمه ورځ شي کنه هغه پورې به دا ټول حساب کتاب ختم شي ها ټول مخلوق سره دا ځکه او فرمایل وانذرهم یوم الازفه وانذرهم او ير ورک دی ته یوم الازفه دا غنځي آفتنا آزفا نزد راتلون کی آفت قیامت دی. دا قیامت دو دیرش نمونا قرآن کریم ذکر کرده دا آخرت. یو پا کدا نم دی. یوم الازفا و تویخا. نزد راتلون کی حادثا و نزد راتلون کی مصیبت. او سور نجم و پنزوس کم دا نمراغل دی. آزفا. آزفت الازفا. از القلوب لدل حناجر. کل چزلون بعد دی غط و مروس رئی. حناجر دا خنجور جمع دا خنجور دی غط مریت وی برا. دی غټو ګلګلو چوته مونږ وایو دې ځته براغلی د ډېر هیبت ته وجهه کاظمین دک بې د غمنا دایزل قلوب لدل حناجر کنایره د ډېرو غمونو نه لکه سوره احزاب کې تیر شو تاسو ته بلغت القلوب الحناجر لونه مرو تر رسیدلیو دوره هیبت خلق ویړه مې خلیل راغې د ډېر یری د وجه یا په حقیقت عمل کا چې د ډېر هیبت د وجه نه زړونه به د خپل زین زایل شي او چت بشي مروته مره ته براشي کاظمین د روب او د غم نه بډکی وویا کې رګونه د ساغستو یې بن شوی دي کزم وی اصل کې دیتا چې د ډېر غصې د وجه نه سړي د ساده رګونه بن شي یا د ډېر غم او خفګان او پریشانۍ د وجه نه د ساده رګونه بن شي ګوره درې احوال ذکر کړه مثال ورم حال جماع للظالمین من حمد نبی ظالمانو له حس ګرم دوست او مخلص دوست حمیم اگر دوست وی چې دوست تکلیف په وخت کې په د باندې ګرمواله او خټ کېدل راځي معنی ګرم دوست یو ته مونږ وایو کنه او مراد ته نه فور کول دي لکه حمیم بویني لکه سوره معارج الله لسم یو لسم آیات کې خو نه فبنشي ور کولې ښه حمیم به حمیم ته څه فائدہ نشي ور کولې مخلص دوست به مخلص دوست ته فائدہ نشي ور کولې اولا شفیع یطوا او نه داسې سفارشی چې داغه خبره منل کې دی شي دلته نفی د قید او مقید وړي معنا سفارشی نشتا نو خبره به څنګه ومنل شي او د آیت په اړه د مشرک او کافرو کې د نورو ګناګارو مؤمنانو د لپاره سفارش به یو فائدہ به مرسي غو خپل مقام کې خدا د کافرو مقام دی داغه لپاره څوک سفارشی نشتا او کایر قبلي کې نه ولا خوشتنه او قبلي ګم نه کوي خو ظاهر له شي داړو به خبره وا نفی د قید مقید ځکه ما ادوار چې کله سفارشی شتنه نو سفارش به څوک دکه وی نبی مال الظالمین ظالم څوک ته مشرک ته کنه نو دلته مشرک خبره گئی یا لم خائنۃ العیون نور صفات د الله جل شانو ګورا ادا متعلق د سری او الحساب سره چې الله حساب کول شي او د هر عمل حساب بکی اگر چې پټ عملونه دي ښا دومره پټ دی چې صرف پسترګو کې خبره یو بل تشوي دا څوک پینې دی پوښي خو الله ته دغه خیانت هم معلوم دی د سترګو یا متعلق دې پینځله آیات سره معنی نور صفاتونه د الله ذکر کوي د پاره د اثبات د توحید لکه مخکې چې ما وی یا لمو پیژنی الله پوه دی هغه خائنۃ الاعیون پپټ نقصان د سترګو باندې او اضافت دې مقام کی یا مینی یا لاغی دې او معنی صحیح معنی یا لمو خائنۃ الاعیون پویږي الله په خیانتګرو باندې چې کوم خیانتګر دي هغه خصلت د نقصان او خیانت چې د سرګونه صادریږي ناغه باندې پوهه یا خاینه مصدر کا پخپله په معنا د خیانت او دا سم کوله چې اضافت د صفت کې موصوف ته معنا الاعین الخائنه الله ته پتر د هغه سترګو چې هغه خیانتګری دي بیا وې اضافت د صفت کې موصوف ته عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایتو چې اوسړي دی او قوم سره په مجلس کې ناشته او پر دې زنانه تیریږي او دې هغه زنانه ته په داسې طریقه نظر وکي چې ملګری ور باندې پوه نشي نه د خائنه د اعین وي دا وی خائنه د اعین دی هغه تفسیر کړل دي چې حبر الامه ته او اعین دا پټ عمل لیکنه د اندام الله ته معلوم دی نو کته وای چې دا خو لا بیا هم څه محسوسی دی که سړی داسې په غور وګوري کنه نو پته ولګي یو ما تو فی الصدور او هغه چې پټي پسینو کې هغه چې سینې پټي دنه د زړه خیال له سوچ دی هغه الله ته معلوم دی ها او ما تو فی الصدور معنی مراد ته غنیتونه دی پټ عمل دړه دی کنه او الله یقضی بالحق دا بل صفت د الله نه او الله تعالی پورا ورکی حق د خلقو یقضی قضا فیصله کولو ته وی او حاجت پورا کولو ته وی دواړو ته عام دی الله فیصله کوي په حق الله ورکی پورا حق د هر چا دا حق فیصله شي کنه او الذین يدعون من دونه او هغه کسان چې دیت نه حاجتونه غواړي به د الله نه سوا د الله نه لا یقضون بشیء نشي پورا کولې هیڅ دارت دی په شرک دعا مانا سیوا دا اللہ نا طول معبودان اجت روائی نشی کولی حاجت نشی کورا کولی نو معلوم شوا چه داغی ناجتو نا غختل و داغی حاجت روا گنل بے فیده کار دی او ظلم دی ذکر او فرمائل والذین اگر کسان چی دیو تر آمدت شوی بے دا اللہ نا غیس پورا والی نشی کولی لا یقزونا بے شای ان اللہ هو السمیع البصیر بے شکا اللہ خاص اگا حرس اوری حرس وینی السمیع اوری دن کے لئے دا حرس البصیر لدن کے لئے دا حرس اولم یسیرو فی الارضی دی زن بیاو گورا متعلق دی اصل کې د پینزم آیات سره او تفیف دنیوی دی منکرینو در دعوی دا توحید اولم یسیرو فی الارضی آیا دی نگرزی پا دی ملکی پا دی ازمکا کی فیان زرونو چی اگوری پا نظر دا عبرت کیف کان آقبت اللذینا چی سرنگشو انجام دا کسانو کانو من قبلیم چی اومخ دا دینا د دې نه مخکې خلق پیر شوی دی نو دې ګوري نه چې لکه داغه د انجام نه عبرت والی تیر شوی مشرکان الله هلاک کړو کنه هلاک کړی نو که څوک وایي چیرې اغي سره بجی وسایل نو موږ سره وسایل دي موږ بینکرو کې پټې دي شو موږ داسې پولیس شو داسې پولیس شو الله وایي کانو هم اشد منهم قوه کانو هم اشد منهم قوه او غي ډیر سخت دي موجودونه په طاقت کې و آثارن فی الارض او ډیر نخوالو په ملکی دا غی نخ دوره پایدار او مضبوط لري چې لا تر اوسه شتا او ستا به څه نخي ستا خو چې اوس د چا بادشاہی دا خپل نخي ولګي په بوډونو موډونو ځای په دیو لګي نو چې بل پراش نه غته غبوډونو چې تو غردي کبار کې خرڅ کې بل پیولوي بل نه چې ګوره بل پیولوي او دا غی هغه نخ لا تر اوسه شتا آثار قدیمه والا هغه حاصل کړی دی او په عجیب ګرو کې پرتی دی ښا نخ لا تر اوسه پورې شتا کمو دینو کې چې لیکل کړی دی غلی کله تا روزه پورشتا دا کانو لیکل دی ها دې جدید دور کې هم تا غشان کمال حاصل نکو چغی په قدیم دور کې کوم لیکل کړو کني لا شاباز غړي تا وګوره چې څنګه لیکل کیږي په غټو باندې څنګه کړی دی لا تا روزه پورې دا غی نه خشته ځکه الله فرمایي آثار هم دی رو بلکې دا غی آبادې او ګور آثار غ آبادې دي کنه او غ آبادې لا تا روزه پورشتا دوره پایداری دي ساب ساب دي په خود سیمټو نه جوړ کی او دا غیم زیات نه زیات ګارانټي چې دا غی په ټول باندې لګې نسل کال ده او درې سو کال مخکې د مغولو دور کې شاهي قلا کې عمارتونه جوړ شوې دي جمعات هم شته لګلا شوې ګوره داغه بادو ته غیم لنټری کړی دی هغه لنټر ته مو ګوره ها شیش محل ته نه نوزا چې څلور سو درې سو کال مخکې کوم لنټر شوی دی لا تر اوسه څه سوبې نه لیکلې او لا تر اوسه هغه ډاڼه خو برابر ولاړه ده یا ورشه په شي مسجد ته بیا وګوره تا ته پته ولګي ها چې سوره مخکې داغینه مخکې داغینه قابلیت چې داغینه مخکې داغینه قابلیت فراعنا د مصر چې تیر شوی دی نو د عیسی علیه السلام نو مخکې تیر شوی دی کم از کم چې نه نو دا غي درې زره بنیم زره کال وشو درې نیم زره کال وشو لیکن بیا هم دا غي غا بادشتا او نن هم دا غي غا تحریرات شته دا غي بجبه کی او غي چې په کومه طریقه باده کړی دی اوس وته عقل حیران دی چې دا بلاک دی څنګه جوړاو دا د ور سیستم دی په کومه طریقه کړل دی دا د هوا د را داخلي دو د پاره تنظیم دی په کومه عجیب طریقه کړل دی دا درانا راتلو د پاره کوم تنظیم دی په کومه طریقه لري تا خانه دا او بالکل رڼا ده پکې په داسې اندازې جوړ کړل دی هغه د دین ډېر ماهران چې 100 کروڑ من ملبال ته پرته ده یو یو بلاک پکې چې پروت ته نو ستاد دی موجوده وزن په حساب ونیم ټنه یو بلاک دی من او یا من بلاک د ګټې نه جوړ دی تاسو رښتو 100000 د جوړ کاغشن بلاکونه کنه یو مصنوعي بلاکونه جوړی شګر آیا ده کی او پای کې مصالحې او زیمټو بل سوا چي او دا غي نه جوړي غي د ګټو نه تراشلی وها وسمود الذين جابوا الصخر بالواد اوسم چې وګوري کنه لار شدی پیر سے بادام تا رستم د اکبر دی غرونو کې او بیا نه نوځه پاغه سمست دی چې د کشمیر سمست وي ا دې خو ګورن تا ته پته ولګي چې هو په دې دنه غار کې غي پونې په کم ترتیب جوړی کړی دی پته لګي چې ضرور زرا کار مخ کې جوړی کړی کدري زرا اوس مغه پولې اشتلاخه تاسو پولې نن یې چې سرو دې تیر شي نه بیا پته نه لګي او هغه پولې لاشته د ګټي پولې دی پای کې چې د مشالونو د پارا مان د ډیو د پارا کم تنظیمات ته لښته دا غي نه کته چې چینی د پارا کم تنظیم دی کې کوې جوړ کړی د پرنه چینی نه غړ کیږي نو ته وای چې دا چې صفای جوړ کړل لګه یو چمیار چې آرینه راوالی آرینه حرام دی او پاغه باندې دا ربر دی بی کنه او صفای راولی کنه تک شان دی صفای راوستې ته به حیران شې چې دا کوم اوزار وږي سره چې غیدا کار کو او لره مزه د خپل خوا کې وګوره دلته دا په دې کندو کې کته کوی دې تر اوسه پورې دې درک نه لګی دا اوس 55 کال مخکې دا کوی ښکارا شوی دی ها خو دا غلطه څه ګجر دی رو او هی وای په دې کټ خپل پرته چې دا څه چللی یو خيار سره په کې غوډه لاندې وګوري چې بیا په ګڼه کسه چې هغې اړولې دي نو پته نه لګي چې 100000 کاله مخکې دا کوی کې نستې شوی دی ښه اوس تا سره انتظام نشته په دې جدید دور کې مونږ هلته کې بور کوو یو بس چې ګوري مانکور غالې ته بور هغه دغه کار نه کوي کله بوکه ماته شي کله بوکون خلی بس بور په ځای پاتې شي 100000 کار هغې شروع کړو کار نه کوي د جدید دور کې هغې په قدیم دور کې هغه کارونه کړي چې ته به حیران شي نو هغې مضبوطو په تاسو ځکه الله جل شانه وایي کانو هم اشد منهم قوه د بدن باړه طاقت هم د هغې زیات اوستا کم دی دنګوالی لحاظ او د غټوالی په لحاظ غي مضبوطو نفاقذهم الله الله ونی ولغي بذنوبهم په سبب د ګناهونو داغي تاسو به بشه تاسو کوئی پلاستیکی ہے هغه وجودونه چې هغه مضبوط وجودونه او باډه دی باډی بلډرانو چې څومره دنګ دنګو عاد او قوم سمود و غیره چې ګمبیر شوی دی یو وطن باډی دیرش غزا او سلويخ غزا قد دی یو وطن داغه مناسب چې څومره دنګواله د دومره غټواله ملا ورګی کنه دا چې غټواله د مضبوطواله دغه څوکړه لري دا خوراکونه کوم غی سره نو د دې قیمتي خوراکې خور بالکل فیر او خالص او سوچا چې هغه په دې زمانه کې داسې دي چې ډیر زیات ګران دي نه ډیر ګران دي سوچا خوراک چې په دې دور کې پیدا کې لګد و چې ګټ نه جوړو بس کم ځای پیدا کې ما ته وګوره یو سیس کې نشته هغه په دې سوچ نه دی پاتې شوی هغه دې سوچ نه دی پاتې شوی وخه دې سوچ نه دی پاتې شوی تا خوراکونه تر ریجو پورې تر دالونو پورې یو شی سوچنه دې میوه پورې سوچنه دې پاتې شي ټول سپری ولادت دې سپری پی کوي ماشونه بچکی او دای نه فایده شته نه غزه قشته نه خونشتا هر څه ختم دا مخ کې جون هغه صحیح وکنه لکه څنګه چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا یو دور را روان دي چې رستو به خلق غبین بیان نه مومي دا غالبا دا غ دور دی چې غبین مبین په ګینې چې نه خرڅيږي او مختلف فلیور دي تا زړه چې څومره ونه یې خوراکونه صحیح کړو ادا اوس کوم دي کنه دا ټول فارامیان او فارامی خوراک فاخذهم الله اغي الله تبارك وتعالى تاسو بچي او ما كان لهم انو د دې د پاره من الله د الله تعالی نه میواق حس بچون کې او داول الله سزا ورکلا ذالک بانهم دا پدی وجا چې یقینا هوږي كانت تاتيهم رسلهم چرات له باغی ته رسولان داغي بالبينات پخکار حکمونو آیت رسولان پخکار حکمونو راغلیو فکفرو ناغی به انکار کاو تاخذهم اللہ نونی وللاغی حکایت تاغا حال لکنه اگی تب انبیاء رالا مسئلہ بے اکڑا واضح خبر بے اکڑا اگی انکارو کو اللہ رونی ول انہو قویون یقیناً اللہ قوت والا دے شدید العقاب سخ عذاب ورکون کے دے مانا دا تفصیل لده بی ذنوبهم کنه مانا لوی گناهون را دی پا گناهون که انکارو در رسولانو نا او دارنگی دا بیناتو نا انکار چه اغا پا توحید بیناتو دلیلو او را تیرشیوی آیات که ذکر دا عذابو اغا اهمو نو اخذ مخ که ذکر کو او سبب داغي رستو رولو په دې آیات کې ذکر د سبب اهمو نو سبب مخ کې ذکر کو او اخذ رستو ذکر کړ داغي نیول او بیا راشه تفیف دنیوی مثال کان وشد منهم قوه داغي مثال وګورو لقد ارسلنا موسى بآياتنا اخا مثال ذکر کې نمونه ذکر کې چې تا د پتو لګي ښه بیا وته ګوره ان الذين كفروا بشكاغه کسان چې کفر کړل دي او نه داونه اغي تبا आवाज کې دي شي لمقت الله خامخ غضب او غصه د الله اکبر ډیر لوی ده نمقتكم انفسكم د غصه تاسو نه په ځانونو خلو باندې نن اذ تدعون الى الايمان کله چې تاسو ورا بل شوي ایمان کا فتکفروا نو تاسو به کفر کاو قالوا ندیوی ربنا اے رب زمون امت نسنتین مرگ را اوستره پا مونگ بانده ادوزالا واحیه تنس نتینه و جون گرا کرده ادوزالا فا طرفنا بی ذنوبنا نو اقرار کو مونگ پا گناه نقبلو فا حل الى خروج من سویل نو آیا اشتدی و تو تسلارا جواب حضفی چی نا تاسو لار نشتا ولی نشتا نو وجه ذالکم بیانه اذا دعی اللہ داد دی وجنا چی کلبا بللشول اللہ تا دی را بلل بکیری شو الله تا وحده په یووالی کفرتم نو تاسو به انکار کو و این یشرک به او کبرخه والا جوړه دی بشو دا غسر شرک بکې دی شدا غسر تؤمنون تاسو به ایمان ورو تاسو به منو تاسو به یقین کو فالحکم نو اختیار لله العلی الکبیر خاص الله الذی چوچت دی لوی ذات دی هو الذی الله غزاد دی یریکم آیاته چخی تاسو ته دلائل خپل نخره توحید او ينزل لكم من السماء او عليكي تاسو د پارا من السماء د اسمان رزقن رزق معنا سبب د رزق چې باران دي و ما يتذكروا او نصيحت نه قبل اي الا من ينيب مگر هغه څوک چې ورګرځي الله ته معنا حق پرسته جنابت بهږي فدعوا الله نور مدد شوای الله تعالی بل الله په خپل حاجتونو کې مخلصین له الدين فدات حال کې چې خالص كون کې اغلب بلنا ولو کرے الکافرون اگر چې بدی غنی کافران رفیعو درجات اوچته ان کے درجو دے ایمان والا ذل عرش خاوند او مالک دا عرش دے یلقی الروح رالیگی وحی من امره پخپل حکم علی من یشاء پاغ چاچو غاڑی من عبادی د بندگانو داغنا لیون دیرا دیدا پارا چی یرا ورکی یوم الطلاق دروازی د ملاقاتوننا یوم هم بارزون اگر اس دی با سرگندی دی با خکاری لا یخفا علی اللہ منهم شئے پٹ بنی پا اللہ تعالی باندی دینا سشے سسیز لی من الملک اليوم دچو بوئی لشی دچا دا بادشاہینن جواب بوئی للہ الواحد القہار خاص دا اللہ چی یکی او دے و زبردست دے زور اور دے الیوم اتجزا نن روز با بدل ورکی دیشی کل نفس ہر یو کستا بما کسبت پس آغا عمل چی کلے دے لا ظلم اليوم نشتہ الظلم نن ان اللہ سریع الحساب بشک اللہ چلت حساب تو ان کے دے وانظرهم او یر ورک دی لہو یر ودی یوم الاسفت دا غروزی دنزدی آفتنا دنزدی رات ان کے نا از القلوب لد الحناجر کل چزلون با دا غٹ مروس رئی کازمین دک بای دا خلق دا غمنا مال الظالمین من حمیمین نبوی دا ظالمانو دا پارا سو گرم دوست سو مخلص دوست ولا شفیع یطوع نداسی سفارشی چی منل کی دیشی داغ یعلمو پویگی اللہ خائنت الآیون پا پت نقصان دسترگو پا خیانت دسترگو وما تخفی صدورو پاگی چی پتی سینی واللہ یقضی بالحق او اللہ پورکی ہر یو حاجت یا اللہ تعالی پورا ورکی حق لرا والذین یدعون من دونه اوغه کسان چې دیو ترا مدد شوی بیر الله نه لا یقضون بشیء نشی پورا کوله هیڅ چیز او هیڅ حاجت ان الله بشک الله تعالی هو السمیع خاص هغه ارس اوری البصیر ارس وینی اولم یسیرو آیا دی نگردی فی الارض پدې ځمکه کې فینظرون چې وګوري په نظر د عبرت کیف کان عاقبت الذین چه سرنگی شیو انجام داغ کسانو کانو من قبلیم چو دا دین مکی کانو هم اشد من هم قوا وزی دیر سخت دی موجود اونا پتاقت کے واثارن پلردی او دیر ان خوالو پا ملکی فاخذهم اللہ بی ذنوبهم فاخذهم اللہ نونی وللاغی بی ذنوبهم پس ابو دا گناہنو داغی وما کان لهم من اللہ من واق او نشت دیل دا اللہ تعالی نسوک بچکو انکے ذالک بی انہم دا په سبب د دې چې یقینا وو بیانم کانت تاتیم رسولم بالبینات دا په سبب د دې چې یقینا وو دې جراتل بدی تر رسولان د دې په کار حکمونو په کفرونو دې به انکار کو فاخذهم الله نو الله ونی ول الله راګیر کلو انه قوی یقینا هغه قوتناک ذات دې شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې مخالفینو ته کافرو تام